I would be king. And you, you would be my queen. For nothing could keep us together, but we could be down forever and ever. We could be heroes just for one day. Drink all the time, 'cause we're lovers, and that is the fact. Yes, we're lovers, and that is that. For nothing will keep us together, though we may be down just for one day. We can be heroes just for one day. Wish I could swim like the dolphins can swim. Oh, nothing will drive them away. Oh, we could be them just for one day. What to say? Συνεχίζουμε λοιπόν την παρουσίαση ιστορικών διπλών άλμπουμ βινιλίου. Και είμαστε στο 1978, απόλυτο διπλό άλμπουμ βινιλίου, που μάλιστα όποιοι έχουν προλάβει και έχουν πάρει την πρώτη έκδοση θα πρέπει να είναι σε κίτρινο βινίλιο, ενώ μετά σε κάποιες χώρες Ευρώπης υπάρχει και σε μπλε βινίλιο το Stage του David Bowie, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1978. Βήμα FM και συνεχίζουμε ένα αφιέρωμα σε ιστορικά άλμπουμ βινιλίου, που ήταν όλα όσα έχουμε παρουσιάσει διπλά. Το ίδιο θα συμβεί και με τα σημερινά και τα υπόλοιπα που θα παρουσιάσουμε. Το άλμπουμ αυτό ο David Bowie το ηχογράφησε σε συναυλίες του στη Φιλαδέλφεια και στην Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Well, they played in their hand, but he made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes, screwed down hair. Like some cat from Japan, you could lift them by smiling, you could leave them to hang. Came on so loaded, man, well hung and snow white. So where were the spiders while the fly tried to? Time, jiving us that we were voodoo, the kids were just crass. He was the nest with God-given ass. Well, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Stage, λοιπόν, το άλμπουμ του David Bowie από το 1978. Καταπληκτική μουσική είναι στο συγκρότημά του, όπως ήταν πάντοτε καταπληκτική μουσική και στις χωραφίσεις που κάνει στα στούντιο και στις συναυλίες του. Ο Κάρλος Αλομάρ παίζει κιθάρα και του κάνει φωνητικά, George Murray μπάσο και διάφορα φωνητικά, κιθαρίστας είναι και ο Άντρια Μπίλι που έχει περάσει και από Talking Heads και drummer ο Dennis Davis. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες του David Bowie, αλλά υπάρχουν και άλλοι μουσικοί που έπαιξαν σε κάποιες από αυτές τις συναυλίες στη Βοστόνη και στη Φιλαδέλφια. Ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ του David Bowie ηχογραφημένο ζωντανά σε συναυλίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες, Stage. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου παίρνει μηνύματα με προτάσεις και για διπλά άλμπουμ που ίσως δεν έχουμε παρουσιάσει και που νομίζετε ότι αξίζει να ακουστούν. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Επίσης μπορεί να προτείνετε τραγούδια από τα άλμπουμ που έχουμε εδώ μαζί μας και που ακούτε, που θέλετε να παρουσιάσουμε. Το επόμενο άλμπουμ που θα παίξουμε νομίζω θα είναι τον Yes, όχι, αυτό θα παίξουμε, το Yes, το Tales from Topographic Oceans, αμέσως μετά τις ειδήσεις και μισή. SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr. Όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι να ευλογήσουμε τα γένια μας για μία ακόμη φορά, ότι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο, κρατικό ή ιδιωτικό, υπάρχει εκπομπή που να παίζει, ας πούμε, Καν ή τα κομμάτια που θα παίξουμε τώρα από τους Yes, του Tales of Topographic Ocean. Αν παίξουν κάποιο Yes, θα είναι ένα από τα τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχία στη δεύτερη καριέρα τους. Απλά για να γνωρίζετε τι γίνεται εδώ. Τι άλλο, Facebook Γιάννης Πετρίδης και εκεί μπορούν να στέλνετε μηνύματα ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας, η Λουίζα Ζουγρή. TVC 15. Ακούμε σε συναυλία αυτόν που δυστυχώς ίσως δεν θα τον ξανακούσουμε σε συναυλία. Όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια έχει σταματήσει από προβλήματα υγείας να επικοινωνεί με το κοινό του μέσω συναυλιών. Όμως βγάζει δίσκους, όπως ετοιμάζει τώρα νέα τραγούδια για ένα musical για τον... πώς λέγεται, ο Σφουγγαράκης. Ένα musical θα γίνει αυτό το καρτούν. Λοιπόν, ο David... Καταπληκτικό το συγκρότημα, όπως ακούτε σε αυτές τις συναυλίες του stage, και ακούμε το τραγούδι που είχε χορευτεί σε αυτή την περιοχή και που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του στην Αμερική. από το άλμπουμ Stage, το Fame. Τώρα θα ήθελα μια ιδιαίτερη προσοχή από εσάς, έστω και αν δεν είστε φίλοι του Progressive Rock. Το περίφημο άλμπουμ Tales from Topographic Oceans των Yes ήταν 1973-74 όταν κυκλοφόρησε. Λέω 73-74, κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα. Ο Guardian τότε είχε γράψει για το κομμάτι που έχω διαλέξει να ακούσουμε, 18 λεπτά συνεχόμενα, τα λέω όλα στην αρχή για να σας αφήσω, ότι είναι ένα κομμάτι μουσικής που θα συζητιέται 35 χρόνια μετά. Το άλμπουμ είναι του 1973, στο αποκορύφωμα του Progressive Rock, και επίσης το άλμπουμ γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Thank you. Does the color of the sun turn crimson white? Does a shadow come between us in the winter? Is the movement really light? And I heard a million voices singing, acting to the story. Does reason stop killing? Just take over. Does a lamb cry out before we shoot it dead? Are there many more comfort understanding? Is the movement in the head? And I heard a million. Θα δώσουμε μερικά στοιχεία βέβαια και για το κομμάτι που ακούσαμε, γιατί ήδη έχουμε πάει 6 και παρά 10 είναι 7. Ακούσαμε το Ancient από το Tales from Topographic Oceans των Yes. 4 πλευρές, η κάθε πλευρά του βινιλίου είχε ένα συγκεκριμένο κομμάτι από 18 μέχρι 22-23 λεπτά. Δεν έχουμε βέβαια χρόνο να ακούσουμε και άλλη πλευρά από τις 4 πλευρές του βινιλίου. Να πούμε όμως μερικά στοιχεία. Ενώ ακούμε την πρώτη πλευρά του άλμπουμ, ήταν λοιπόν το κομμάτι Ancient, για το οποίο ο Guardian έγραφε ότι θα μελετηθεί για τα επόμενα 35 χρόνια. Το άλμπουμ Tales from Topographic Oceans που ακούσαμε, το Ancient, ήταν το 6ο στούντιο άλμπουμ του progressive rock συγκροτήματος Yes. Κυκλοφόρησε στο τέλος του 1973 και έγινε επιτυχία το 1974. Γιατί πράγματι έγινε επιτυχία. Φαίνεται υπήρχε ένα κοινό τότε που παρακολουθούσε αυτή τη μουσική. Εγώ έτυχε να τους δω στο φεστιβάλ του Reading και ήταν βέβαια ένα καταπληκτικό συγκρότημα λίγο αργότερα, το 1975-1976. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το studio album, έχουμε για πρώτη φορά τον drummer Alan White, σε αυτό που ακούσαμε και που ακούμε και τώρα, ο οποίος αντικατέστησε τον Bill Bruford που πήγε τότε στους King Crimson. Από την άλλη, ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, που είναι βέβαια ο Άντερσον και που έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές τους Yes με τη συνεργασία των άλλων, ήρθε σε μεγάλες διαφωνίες κυρίως για αυτό το άλμπουμ, όπου συμμετείχε ο μεγάλος οργανίστας Rick Wakeman, και ο Wakeman φεύγει από το άλμπουμ, από αυτό το άλμπουμ και μετά από τους Yes, για να ακολουθήσει σόλο καριέρα με πολύ πετυχημένους προσωπικούς δίσκους, καταπληκτικούς δίσκους, ο Rick Wakeman. Τότε ήταν που ο Άντερσον έκανε πρόταση στο Βαγγέλη Παναθανασίου να μπει στους Yes. Ήταν κάτι μεγάλη τιμή βέβαια για τον Βαγγέλη, αλλά ο Βαγγέλης δεν ήθελε να μπει στο συγκρότημα. Ήταν σε μια περίοδο που συνεχίστηκε για πάρα πολλά χρόνια, που δεν ήθελε να ακολουθεί την τακτική των συγκροτημάτων rock, που είναι γεμάτες περιοδίες και να πηγαίνει από τη μία πόλη στην άλλη. Ο Βαγγέλης ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος ήθελε να είναι στο στούντιο, να κάνει όλα αυτά τα αριστουργήματά του και να έχει πολύ περιορισμένες εμφανίσεις. Έτσι λοιπόν δεν δέχτηκε. Όμως αργότερα, σε μία περίοδο, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, έκανε σειρά σπουδαίων άλμπουμ με τον Τζον Άντερσον, που τον ακούμε τώρα εδώ να τραγουδά σε αυτό το κομμάτι των Yes, από το Tales from Topographic Oceans. Οι στίχοι είναι του Τζον Άντερσον και του Στίβ Χάου, και η μουσική είναι του Άντερσον, του Χάου, του Κρις Κουάρ και του Ρικ Ουέικμαν και του Άλαν Γουάιτ σε αυτό το άλμπουμ. Άρα λοιπόν είναι σε ένα συλλογικό άλμπουμ, το Tales from Topographic Oceans, όπως και τα περισσότερα των Yes. Ακούμε ένα απόσπασμα από την πρώτη πλευρά του άλμπουμ και μετά τις ειδήσεις θα συνεχίσουμε με ένα από τα δημοφιλέστερα διπλά άλμπουμ της ροκ μουσικής της δεκαετίας του 70. Α, και κάτι τελευταίο και σπουδαίο, το οποίο δεν το παίρνουν χαμπάρι πια όσοι ακούν streaming τα τραγούδια στο διαδίκτυο και δεν υπάρχει πια. Το εξώφυλλο και τα εξώφυλλα των Yes. Είναι του Roger Dean, ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Το εξώφυλλο, ας πούμε, του Tales from Topographic Oceans το έχει βγάλει το περιοδικό Rolling Stones και οι αναγνώστες του περιοδικού καλύτερο εξώφυλλο όλων των εποχών. Αξίζει να το δείτε. Μεγάλο βέβαια έχει την αξία του στο μέγεθος του άλμπουμ. Μερικά από τα εξώφυλλα που έκανε μετά το 69-70 ο Roger Dean, να τα θυμίσω σε αυτούς που τα έχουν στις δισκοθήκες τους ώστε να ξέρουν ποιος είναι, είναι ο Σιμπίσα, είναι μεταξύ άλλων τον Yes, τον Atomic Rooster, είναι τον Gentle Giant, τον Uriah Heep, είναι τον Green Slade, τα εξώφυλλα, είναι επίσης και αργότερα μέχρι το 80 έκανε Aesia και διάφορους άλλους.